چیکی چون باکی چیکیه کسی جون نخوره کیه تهران و الیکان کهور بابای ایکان برو به دیجای بگو ساسیمان کم پلی کن ساسیمان کم پلی کن وکی وی بیبی ماها باید در چند آها کاری کنم که بیاد فارسی حرف زن اوباما میگه چقدر خوشگله ایچه لبایی داره خانومی لاله متاسفانه زبون نداره میگه چقدر خوشگله ایچه لبایی داره خانومی لاله متاسفانه زبون نداره چشم افتاد به اون قسمت راست بدنت گفتم مگه چپش من اینجوری باشه که افتضا خفنه بیا خانومی شمارمه حینم کارت دارمه وای وای عزیزم کجایی مت ترافیک فرشتم مگه بز نمیخواستی خود چکشم برات نوشتم میگه بدش من وای چکمو حالا بودو ناز کنی یکمو نده تو شکمو وای دیگه چی بهت بگم بیبی ماها باید قرار چند تا آها کاری کنیم که بیاد فارسی حرف بزن اوباما تهران و الیکان عطرم و اسپریکان دیجه داره داد میزنه ساسیمان کن یا ایکان آقا ساسیمان کن فلیکان